स्वाध्याय जी जी, एक तो उदक नाम में उदक पढ़ा गया है जी, और अहर नाम देते हुए उसमें अहर शब्द नहीं पढ़ा गया, अर्थात कुछ ऐसे दिख रहे हैं जहां जिसके नाम कहे जा रहे हैं वो नाम भी वहां पढ़ा गया है और कुछ उस नाम वाले हैं लेकिन उसके अंतर्गत नहीं मिल रहा है, तो ये कोई इनकी दृष्टि से कुछ विशेष भेद है क्या? उदक नाम है दूसरे अध्याय का, ये 24वां खंड है जी, और अहर नाम इससे पहले है, ये उदक नाम तो निघंटु में पहले ही अध्याय में है ना जी, पहले में ही है, इसमें निरुक्त की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ, पहले अध्याय में ही है, पहले अहर नाम है, अहर नामानी उत्तराणी द्वादश जी। अब इन 12 में अहर शब्द नहीं पढ़ा गया, और वैसे अहर की इन्होंने व्याख्या भी की, मंत्र भी दिया इसके लिए, विशेष व्याख्या की, और उदक नामों में उदक शब्द बीच में पढ़ा है, ये 36वीं संख्या पे बीच में है लगभग उदकम जी जी, वस्तु द्युभानु वासरम है ना, वासरम स्वसराणी घ्रंस घर्मा घृणा दिनम दिवा दिवे दिवे देवी देवी द्वादश अहर नामानी, ये अहन के नाम हैं, प्रसिद्ध होने के कारण से छोड़ दिया। तो अहर तो प्रसिद्ध है और उदक प्रसिद्ध नहीं है, जी जी, भिन्ना कई अर्थ उदक का, उदक शब्द ही ऐसा है जिसमें तोयम भी प्रसिद्ध है, वैसे तो लौकिक भाषा में जलम भी प्रसिद्ध है, मैंने ये कहना है कि कुछ में प्रसिद्ध नाम जो है वो भी दे रखे हैं, उदक नामों में उदक भी पड़ा है और कुछ और भी प्रसिद्ध हैं, जैसे जलम है, वारी है, तोयम है, लौकिक भाषा में भी जो आते हैं, नीरम तो नहीं पड़ा ना, नीरम भी है, शायद एक मंत्र नहीं आता नीर के, नीर तो पड़ा है, नीर का मंत्र नहीं मिलता, मंत्र है। नहीं मिलता है जी, स्वधा भी पड़ा है, स्वधा वैसे अन्न नाम में भी पड़ा है ना, ये तो बहुत हो रहा है ना, एक एक शब्द जी कई कई नामों में भी आ रहा है, और विचार कर सकते हैं आगे के लिए, मतलब मात्र ये हेतु नहीं बनेगा कि जो शब्द अप्रसिद्ध अर्थ वाले थे उनको इन्होंने संग्रहित किया है अर्थ बताने के लिए, इतना मात्र नहीं बनेगा जी। आगे कुछ जी, एक दूसरे अध्याय के 25वें खंड में रमध्वम में वचसे, इस मंत्र के आगे जो मुहूर्त का इन्होंने कहा था, तो मुहुर्मूढ़ इव कालो यावत अभीक्षणम चैति, अभीक्षणम अभीक्षणम भवति। तो मुहूर्त को मूढ़ केवल इसलिए कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा काल है जी। मुहूर्त को मूढ़ क्यों कहते हैं ये तो इन्होंने खोला नहीं है। मुहूर्त मूढ़ इव कालो, हाँ। और इसी को इन्होंने खोला इव कालो यावद अभीक्षणम चैति, इसके साथ मूढ़त्व को बताने के लिए अभीक्षणम खोला है। हाँ मूढ़ा ठीक है, मुहूर्त मूढ़ मूढ़ दीर्घ है मूढ़ अच्छा नहीं नहीं दीर्घ किसको अब तो मूढ़ ही बनना है अच्छा नहीं इन्होंने भी मूढ़ दिया है चंद्रमणि ने किस मंत्र में है ये यह है रमध्वम में वच से अच्छा अच्छा नदी नाम जी जी तो मुहूर्त मूढ़ इव काल है मूढ़ इव काल है वेद में वैसे लिखते हैं ना जी तो मूढ़ ये ढह को इस तरह से भी लिखते हैं ढह जो है दो अकारों के बीच में ना दो स्वरों के बीच में जब ढह आ जाए तो ये इसकी इसमें ल पहले आता है या ह पहले आता है है पहले समहूलम अस्य पान सूरे ऐसे ही लिखता मिलता है केवल ऋग्वेद और डे आए तो अग्निमीले ऋग प्रतिशाख्य में कहा है ना जी तो ये तो ढ को ल हो गया ये बात हो गई लेकिन जो मूढ़ शब्द है जी ये मुहूर्त में मूढ़ इव कालो और फिर जो खोल रहे हैं यावद अभीक्षणम चैति तो यावद अभीक्षणम ये अलग बात खोल रहे हैं या मूढ़ को खोलने के लिए बोल रहे हैं मूढ़ इव काल मुहू जो है मूढ़ सा समय मूढ़ इव कालो इव मानी सा जैसा मूड जैसा समय मूढ़ काल मूड जैसा समय जिसका पता ही न चले बहुत थोड़ा सा समय अव्यक्त तो मूड का तो ये निर्वचन हो गया मुहूर्त मुहूर्त ऋतु बहुत थोड़ा काल ऋतु अर्थे गति कर्मणा गत्यर्थक ऋ धातु से ऋतु हो गया ऋतु का अर्थ काल हो गया मुहु मूढ़ काल यावद अभीक्षणम च जितना की अभीक्षण होता है अभीक्षण क्या होता है अभीक्षण होता है अभीक्षण और मुहूर्त दोनों समानार्थक हो गए अभीक्षण अभीक्षण क्षण मात्र काल अभीक्षण और अभीक्षण दोनों समानार्थक कर दिए तो अभीक्षण का क्या अर्थ होगा अभीक्षण ये वाला जी बस वो पूरी धातु दिखा दी नहीं इसका अभी लगाने के बाद में ये क्या अर्थ निकलेगा इसका अभीक्षणम अभीक्षणम वही बस क्षण मात्र अभी से कोई नहीं ये तो इससे तो ये निकल रहा है ना अभीक्षण का अर्थ होता है अभीक्षण माने पुनः पुनः अच्छा वो तो पुनः पुनः होता है अभीक्षण का अर्थ लोक भाषा में तो बार बार ही होता है लेकिन यहाँ तो इस तरह की कोई बात ध्वनि निकल नहीं रही इन्होंने ऐसे कहा अभीक्षणम अभीक्षणम भवति मुहूर्त मूढ़ कालो यावद अभीक्षणम च मानो कि क्षण भर है हाँ मुहूर्त तो ले लिया, मुहूर्त मुहूर् ऋतु, ऋतु अर्थे गति कर्मणा, ये हो गया मुहूर् मूढ़ाइव कालो यावद अभीक्षणम च, अभीक्षणम अभीक्षणम भवती क्षणा क्षणोते प्रक्षुणतः काल है। मानी यहां जो मुहूर्त है उसको मुहूर् ऋतु ये निर्वचन दिखाया, मुहूर् ऋतु का अर्थ ही हो गया बहुत थोड़ा सा समय, क्योंकि ऋतु का अर्थ काल ले लिया। मुहू क्या है, मूढ़ैव काल है, मुहू को भी कालवाची बता दिया, मूढ़ सा काल थोड़ा सा काल। यावद अभीक्षणम, जैसे कि अभीक्षण लोक में जो होता है उसी को दिखा रहे हैं, तब तो बार बार होगा ना, वैसा अर्थ तो यहां ध्वनि निकल नहीं रही। यावद अभीक्षणम च कर तो ये दिखा रहे हैं, अभीक्षणम अभीक्षणम भवती, वो तो मुहूर् मुहूर् हो गया, ये केवल मुहूर् है। हाँ लोक में तो अभी मुहूर् मुहूर् अर्थ होता है, मुहूर् अर्थ हो गया तो अलग ही हुआ। हाँ पर यहाँ तो मुहूर् शब्द का अर्थ अभीक्षणम च, यावद अभीक्षणम च, मुहूर्त काल इतना है जितना अभीक्षण। सामने हाँ नहीं वो तो ठीक हो गया, पर अभी शब्द का यहाँ पर पौना पुण्य अर्थ नहीं है। हाँ अभी माने सामने अभिमुख, क्षण मात्र अभिमुख रहने वाला, जी ऐसे जी। अगला पूछूं जी, नदी नमानी जी, इसमें सब ये जो इतिहास बताया इसमें सब विश्वामित्रो नदीस तुष्टाव गाधा भवता इति, तो इसमें जो गाधा शब्द है, गाधा का मतलब वैसे तो अल्प जल वाला वही है, लेकिन ये कैसे बनता है, क्या गाध धातु है ना, वैसे तो अगाध अर्थ होता है ना, जिसका कोई था नहीं, अगाध जिसकी था नहीं है। हाँ जी, और गाधा तो फिर वो उल्टा हो जाएगा जी, लेकिन इसकी धातु क्या है, कैसे बनेगा ये, गुहु विलोडने गाहु विलोडने, नहीं लेकिन कैसे बनेगा ये विलोडन वाला, और जो हम अर्थ यहाँ ले रहे हैं उन्होंने दिया होगा ना, गाधा बहुता पर स्कंद स्वामी जी ने, गाधा बहुत पहले शुरू में जो धातु है पहले ही पृष्ठ पर है, कोई ऐसी धातु नाथ्री नाध्री नहीं नहीं नहीं गाध्री, तो इससे तो नहीं अर्थ निकल रहा है, गाहू विलोडने वो वाली करने पड़ेगा, गाधा का अर्थ तो छिछला ही अर्थ होता है, ऐसे लिखा है। वो अर्थ कैसे निकलेगा ये बात है, गाहु विलोड ने तो जिसको हम वो छिछले को ही हम इधर उधर, जैसे विलोडन योग्य जो है ना तो थोड़ा ही होगा, समुद्र मंथन भी हुआ था मेरे तुरंत मेरे मन में आया कि अच्छा जी अब ये बोलने आ रहे। आपने मेरे दिमाग को पढ़ लिया ना जी। नहीं मतलब वो आ जाती है बात, ऐसी स्थितियों में कह देते हैं ना जी कि आपके दिमाग को मैं पढ़ लिया पहले। नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं कह, आप नहीं कह रहे ऐसा, लोग कह देते हैं। वो मैं केवल उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि भविष्य की जो संभावनाएं होती हैं जब हमारे मन में आती हैं और फिर वैसी की वैसी वहां पर मिल जाती हैं तो कहें देखो पहले से पता लग गया। जैसे स्वप्नों में भी संभावित चीजें आती रहती हैं, वो वैसी की वैसी घट गई तो हमें लगता है कि स्वप्न भविष्य को बता देता है। जी जी रवि जी पूछ रहे थे कल। ज्ञान शक्ति, वो स्वामी हरिरानंद ने इसका समाधान वैसे किया है कि ज्ञान शक्ति जब वो हो जाती है ना, बहुत ही स्पष्ट हो जाती है, तो उसके लिए भूत भविष्य नहीं रहता, इस कारण से भविष्य ज्ञान हो जाता है। ज्ञान शक्ति बहुत निर्मल हो जाती है तो भूत भविष्य समाप्त हो जाता है। जो जो संभावना है वो उसको पहले से ही पता लग जाती है संभावना के रूप में कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसी स्थिति में ऐसा होता है, वो संभावना एकदम पक्की है तो वो पहले से ही बोल देता है ऐसा होगा। हाँ नहीं वो कई कई उदाहरण है ना, जैसे उन्होंने दिया आचार्य उदयवीर जी ने, आपने पढ़ा होगा जी वैशेषिक दर्शन में कि ऐसे ऐसे स्वप्न का पहले ही पता लग गया। कभी कभी वही पत्र आ जाता है जी, अगले दिन परीक्षा है तो प्रश्न पत्र ही कईयों के आ गया कि ये 10 प्रश्न आ रहे हैं वो के वो हूबहू बिल्कुल जी। ये योगी तो अपनी स्वेच्छा से कर सकता है पर सामान्य आदमी को कभी कभी ऐसे होता है। जैसे सामान्य आदमी को भी अपनी मृत्यु का पता लग जाता है, कई मैं एक घंटे बाद जा रहा हूं बिल्कुल ठीक ठाक एकदम जी। नहीं दिया तो गाधा भवत है धत्वर्थ जो है पंक्ति लिखिए गुरु जी गाधोदका भवत इत्येवम् अर्थम् द्विवदपि बहुवदपि तुष्टाव। द्विवद द्विवचन द्विवद अर्हेवती अर्थ कर रहे हैं गुरुजी। अर्हेवती ही ऐसे लिखा है आगे अर्हेवती राजवद राजसिंहस्य इति यथा। डुबकी लगाना प्रतिष्ठा गाहते गाह नहीं गाहू से बना रहे हैं ना हम तो। जी जी थाह वाली हो जाओ, कम जल वाली हो जाओ, ऐसा अर्थ किया है। प्रतिष्ठा वाली हो जाओ ऐसे करेंगे जिसकी प्रतिष्ठा हम पा सके, अगर तो फिर उसकी प्रतिष्ठा हम पा नहीं पाते। हाँ ऐसे कुछ करना पड़ेगा। प्रतिष्ठा लिप्सय और ग्रंथेचय, हम जिसको प्राप्त कर सके। गाधरी धातु प्रतिष्ठा लिप्सा और ग्रंथ, इन तीन अर्थों में। ओम। हाँ जी जी गुरु जी, गाधा जो कह रहे हैं ना कम पानी, तो आचार्य ने तुरंत एक समुद्र का उदाहरण दिया था। तो जो अगाध होता है वो तो विलोड़न नहीं कर सकते हैं, आचार्य ने जो समुद्र का दिया था उसी हिसाब से मेरु पर्वत को भी उतना लाया था ना आचार्य। तो आपके जो इससे मंथन का निषेध नहीं हो जाता, मंथन का निषेध तो नहीं हो रहा, बड़ा लेकर के आए तो लाए होंगे समुद्र उतना पर्वत लाए होंगे तो उससे कोई इस बात का निषेध नहीं होता, आप अतिरिक्त बात कह रहे हैं। जी मैं इसलिए कह रहा था कि अगाध होता है तो कैसे होता? इससे खंडन नहीं होता है, सामान्य भी आप जो बात कह रहे हैं वो सत्य, मैं भी मान रहा हूँ। अननुयोज्य का अनुयोग कर रहे हैं, जहाँ दोष नहीं है वहां भी दोष दिखा रहे हैं, ये एक निग्रह स्थान है। जी जी, दूसरा एक और जी, ये अहर वाला अहर नामानी में जो मंत्र था अहश्च कृष्णम अहर अर्जुनम च जी, अब इसका जो आपने रामनाथ जी वाला अर्थ बताया था, इन्होंने जो अर्थ किया है, इन्होंने आध्यात्मिक रूप से अर्थ किया, तो और चीजें तो ठीक है समझ में आ गई, अब इन्होंने, मैं अर्थ पढ़ता हूं, एक अंश है जो इन्होंने आध्यात्मिक अर्थ लेते हुए किया, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये अर्थ इन्होंने मंत्र से कैसे निकाला, बाकी बहुत सारी संगतियां तो लग गई, ये अर्थ इन्होंने कैसे निकाला ये मेरे को नहीं समझ में आया। तो अहश्च कृष्णम अहर अर्जुनम चेक में अर्थ लिखते हैं, एक निराशा और तमस का काला दिन है, दूसरा आशा और प्रकाश का श्वेत दिन है, वे दोनों मेरे मानस के द्यावा पृथ्वी में आते जाते रहते हैं, जब वैश्वानर प्रभु उदीयमान राजा के समान मेरे हृदपटल में आकर अपनी दिव्य ज्योति से अंधकार को छिन्न भिन्न करते हैं, उस समय काला दिन श्वेत दिन में परिणत हो जाता है, ये अर्थ कर दिया। अब इसमें जो यह है, ये दोनों मेरे मानस के द्यावा पृथ्वी में आते हैं, बाकी अर्थ इनका सब जगह घट रहा है, मंत्र में जो रजसी वेद्या भी है शब्द, इससे ये इस अर्थ को निकाल रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है। रजसी का अर्थ तो द्यावा पृथ्वी होता ही, और ये दोनों मेरे मन के द्यावा पृथ्वी में, तो रजसी मतलब द्यावा पृथ्वी हो गया, अब मन को ये द्यावा पृथ्वी बोल रहे हैं, तो मन को द्यावा पृथ्वी कैसे बोल रहे हैं, द्यावा पृथ्वी शब्द से मन का ग्रहण किस आधार पे किया, ये जो शेरविन जिसको कर रहे हैं ना प्रतीकात्मक शैली जी, ये प्रतीकों के द्वारा शिक्षा दी गई है जी, तो उस तरह तो करन किया जा सकता है, कुछ समय तो दिखना चाहिए कि भी हम मन को यहाँ द्यावा पृथ्वी के रूप में देख रहे हैं, ले सकते हैं प्रतीक, लेकिन द्यावा पृथ्वी तो कुछ वहां दिखना चाहिए कि ये चीज है, इसलिए हम इसको यहाँ पर ले रहे हैं, माने एक प्रकाश और एक अंधकार वाली स्थिति है ना, द्यावा पृथ्वी स्वयं प्रकाश है द्यावा और पर प्रकाश है पृथ्वी, स्वप्रकाश और पर प्रकाश है, तो मन मन कभी ज्ञान युक्त होता है कभी तमस युक्त होता है, वो तो दिन के दृष्टि में आ गया ज्ञान और अज्ञान के रूप में जो, हाँ तो उसी मन को माने उसकी जो दो अवस्थाएं हैं ना द्यावा पृथ्वी के रूप में, तो ऐसे ही संगति होगी कि वो एक बार ज्ञान युक्त तो होता है एक बार पर प्रकाश, माने वो मन के द्यावा पृथ्वी में आते रहते हैं, जैसे वहां आते रहते हैं ऐसे मन का, मन को भी द्यावा पृथ्वी मान लिया इन्होंने जी, प्रतीक बना दिया, जैसे अह जो है ना काली घटाएं और जो प्रकाश पूर्ण स्थिति, ये अहश्च कृष्णम अहर अर्जुनम च जी, हमारे प्रतीक बना लिया, ठीक है जी, और इसमें वेद्या भी शब्द है, उसका अर्थ इन्होंने कहां जोड़ा इस अर्थ में, ये वेदितव्या भी प्रवृत्ति भी ये अर्थ है ना जी, वेदितव्य प्रवृत्तियों के द्वारा जो हम जानने योग्य प्रवृत्तियां हैं वो घूमती रहती है ना हमारे जी, कि अब ये स्थिति आ रही है, अब ये मेरे मन में स्थिति आ रही है, अब ये आ रही है जी, वो जो अलग अलग स्थितियां हैं वो घूमती रहती है, वो विवर्तेते आ गया, ये अहश्च कृष्णम अहर अर्जुनम च विवर्तेते, विवर्तेते ये हो गया, वेदितव्यादि प्रवृत्ति भी इनके साथ, वेदितव्य प्रवृत्तियों के साथ घूमती रहती है, कौन ये जो अहश्च कृष्णम अहर अर्जुनम च, जो काली निराशा की घटाएं और उत्साह के जो क्षण है जी, वो वेदितव्य प्रवृत्तियों के साथ घूमती रहती है, तो ये इनके अर्थ में कहीं मेरे को मिला नहीं, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ कि यहाँ इन्होंने अर्थ करते समय रजसी का कर दिया, चलिए वेदित वेद्या भी का, एक निराशा और तमस का काला दिन है, दूसरा आशा और प्रकाश का श्वेत दिन है, वे दोनों मेरे मानस के द्यावा पृथ्वी में आते जाते रहते हैं जी, अब ये पंक्ति का अर्थ हो गया, लेकिन वेद्या भी का यहाँ नहीं कुछ पता लगा, जब वैश्वानर प्रभु उदीयमान राजा के समान मेरे हृदय पटल में आकर अपनी दिव्य ज्योति से अंधकार को छिन्न भिन्न करते हैं, उस समय काला दिन श्वेत और श्वेत दिन इसमें दिन काला दिन श्वेत दिन में परिणत हो जाता है, ये सारा वैश्वानरो जायमानो इस दूसरी पंक्ति से हो गया, वो छूट गया, बस यूं समझ सकते, प्रवाह में कभी कभी लेखक से हो जाता है। तो इसको अगर इनकी दृष्टि से जोड़ना चाहें तो कैसे जोड़ेंगे, विद्या भी को यहाँ कैसे जोड़ेंगे? हाँ, अहस्य कृष्णम अहर अर्जुनम च, ये जो स्थिति है वेदितव्य प्रवृत्तियों के साथ आती जाती रहती है मन रूपी द्यावा पृथ्वी में। वेदितव्य प्रवृत्तियों के साथ जो ये अहस्य कृष्णम अहर अर्जुनम च, हम जान पाते हैं उसको वेदितव्य प्रवृत्तियों के साथ, चिन्ह के साथ में आती है। हाँ, मानस के द्यावा पृथ्वी में नहीं, ये तो रजसी को बता रहे हैं, मानस के द्यावा पृथ्वी में। रजसी का द्यावा पृथ्वी होता है, द्यावा पृथ्वी और मानस रूपी द्यावा पृथ्वी। हाँ, उसको रूपक में बना दिया, ये तो वही बात हो गई। जी जी, एक दूसरा अगला प्रश्न है जी, भगवत दत्त जी का निरुक्त, इसमें भूमिका के पृष्ठ 32 पर निरुक्त के निर्वचन ये शीर्षक दिया है जी, पृष्ठ भूमिका का पृष्ठ 32 ऊपर की तरफ निरुक्त के निर्वचन जी, तो लिखते हैं निर्वचन और व्युत्पत्ति में महद अंतर है। निर्वचन पद का स्पष्टीकरण आगे 2-1 के भाष्य में कर दिया है, निर्वचन का व्युत्पत्ति से अत्यल्प संबंध है। आर्य विद्वान शब्दार्थ संबंध को अनादि मानते हैं। मेरा प्रश्न यहां है, अब जो आगे बोल रहे हैं, आर्य विद्वान शब्दार्थ संबंध को अनादि मानते हैं, प्रतिसृष्टि में ये मूल शब्द ही अंतरिक्ष आदि में ध्वनित होते हैं, अतः मंत्र नित्य माने जाते हैं, वाचा विरूप नित्यया ऋग्वेद का अंश, उनका अर्थ आदि सृष्टि से चला आ रहा है, उसे ही ध्यान में रखकर नैरुक्तों ने बहुविध निर्वचन दर्शाए हैं। अतः दुर्ग ने लिखा है कि मुत निरुक्ते यथार्थ प्रधानम एव, वो आगे की बात हो गई। अब इसमें 2-3 बातें पूछने की हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि शब्दार्थ संबंध जो अनादि कहा गया है वो क्यों है कि प्रतिसृष्टि में ये मूल शब्द ही अंतरिक्ष आदि में ध्वनित होते हैं। ये तो हृदयांतरिक्ष तो ले सकते हैं, बाकी इस अंतरिक्ष में तो ये उस तरह की मान्यता रखते हैं। इसके लिए विचार की दृष्टि से, इसके लिए इनका एक और देखा जा सकता है, इनका जो निरुक्त का भाष्य जहां प्रारंभ होता है उसमें दूसरे पृष्ठ पर जी, इसमें इनका शीर्षक है निर्वचन में अर्थ प्राधान्य जी जी, लिखते हैं निर्वचन अर्थ को लेकर क्यों चलता है। आर्य अनवच्छिन्न परंपरा के अनुसार अर्थ और शब्द का अनादि अटूट संबंध है। पदार्थ अथवा अर्थ के आदि सृष्टि में बनते समय जो ध्वनि उत्पन्न हुई वही शब्द हुआ, अतः उस अर्थ अथवा पदार्थ के साथ उस शब्द का नित्य संबंध है। तो ये कह रहे हैं कि जिस समय सृष्टि बनी थी और तब उनकी टकराहट से जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी वो ही ये वेद है। ऐसा कह रहे, यहां जो इनका मतलब था तात्पर्य तो वहीं जा रहा था, इस पंक्ति से एकदम स्पष्ट हो जाता है। पदार्थ द्वार्थ के आदि सृष्टि में बनते समय जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो तो अब भी हो रही है, कहते हैं कि ये जो घूम रही है ना जी, तो ये महाभयानक शब्द हो रहा है, वो तो हमारी कान की कैपेसिटी नहीं, क्योंकि वो 20 और 20,000 के बीच में जो उसका फ्रिक्वेंसी है उसी को हमारे कान ग्रहण कर पाते हैं। ये जो इतना बड़ा, इतनी बड़ी पृथ्वी जब घूमती है इतनी तेज स्पीड से, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है, मानी 1 मिनट में 1800 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है पृथ्वी, लगभग 1800 किलोमीटर, तो इतने तेज रफ्तार में इसमें बहुत वो हो रहा है ध्वनि, लेकिन हमारे को सुन नहीं रही है। ठीक है, वो सुनाई दे नहीं दे, और जिस समय सृष्टि बनी थी उस समय भी हम नहीं थे, शरीरधारी हाँ। नहीं थे, तो हमें तो सुनाई नहीं देगी जी। लेकिन ये शब्द, एक तो ये सिद्ध कर रहे हैं शब्द का नित्यत्व कैसे है, उसमें हेतु दे रहे हैं, क्योंकि इनका अटूट संबंध है हर सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि बनती है तब निर्माण काल में ध्वनि उत्पन्न होती है, और इसके कारण से अटूट संबंध है। तो पहला तो ये कि यदि ऐसा माना भी जाए तो ये प्रवाह से नित्यता होगी, अनादि नित्यता वैसी नहीं होगी, ये प्रवाह से नित्यता होगी। दूसरा, वस्तुओं के टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो तो अव्यक्त होगी, और वेद जो है ये व्यक्त वाक है, ज्ञान रूप, ज्ञान रूप है। तो ये जो हेतु इन्होंने प्रस्तुत किया है ये किस तरह से ठीक हो सकता है? इनकी बहुत सारी बात मतलब बुद्धि से पकड़ में नहीं आती, ये कहना क्या चाहते हैं, बहुत सारी हृदय से पकड़ने का प्रयास करते हैं। नहीं, बुद्धि से तर्क की बात हो गई, न्याय को हटा देते हैं हम। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी बात हृदय की तो कोई इसमें लगता ही नहीं कुछ, बाकी बुद्धि से जो ये कहना चाहते हैं बौद्धिक धरातल पर ही कह रहे हैं ये, मानी वो तो दूसरा तो धरातल ही नहीं है इनका, ये तो बुद्धि के धरातल पर ही कह रहे हैं, वो हमारे पकड़ में नहीं आती। तो इनकी दृष्टि से भी हम सोचें जी, तो वो क्या दृष्टि हो सकती है? और इस दृष्टि से ये वेद का अवतरण किस तरह मान रहे हैं, वेदों की उत्पत्ति, ये उस प्रक्रिया को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इससे से पता लग जाता है इनका सिद्धांत कि ईश्वर ने ऋषियों के हृदय में जो ज्ञान दिया, शब्द दिया, वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं ये। महर्षि दयानंद वाला मत इनको स्वीकार्य नहीं है, ये उससे भिन्न मत दे रहे हैं। जैसा कि आजकल के लोग भी बोलते रहते हैं, भाई ध्वनि उत्पन्न हुई और सबसे पहले ओम की ध्वनि हुई, और अंतरिक्ष में जाते हैं तो आज भी ओम ध्वनि मिलती है, ऐसी ऐसी बातें बहुत आती रहती हैं। तो प्रकृति से तो अव्यक्त ध्वनि है, और शास्त्र व्यक्त और अव्यक्त दो ध्वनियां एकदम स्पष्ट कहता है, और वेद को अव्यक्त वाक हम नहीं कह सकते, एकदम स्पष्ट व्यक्त वाक है ये तो ठीक। तो उस दृष्टि से इनका ये कथन ठीक प्रतीत नहीं होता है। जी जी, शब्दार्थ संबंध के नित्यत्व को तो मानते हैं, बहुत जोर से ये बात कहते रहते हैं, लेकिन उसका हेतु जो दिया वो तो ठीक नहीं लग रहा है। ये जिस कारण से मान रहे हैं वो हेतु खंडित हो गया तो इनका पक्ष भी खंडित हो जाएगा। एक जगह इन्होंने गुरु विरजान जी के बारे में लिखा है कि उन्होंने शब्दार्थ संबंध के नित्य पक्ष को ठीक से जान लिया था जी। तो क्या उन्होंने, विरजान जी ने शब्दार्थ संबंध को इस तरह से जाना था? ये तो इनकी दृष्टि में तो फिर ये बनेगा विरजान जी भी यही मानते थे जो ये मानते हैं जी जी। तो ये तो गलत बात लिख नहीं रहे, ये तो ठीक ही लिख रहे हैं। गुरु जी जी, वायु का जहां अभाव होता है क्या शब्द वहां भी होता है? वायु के अभाव में तो नहीं होता। तो जो पृथ्वी के साथ घूम रहा है जो, वहां तो वायु है ही नहीं, तो वहां शब्द कैसे होगा, किससे टकराएगा वो, घर्षण कहाँ होगा? पृथ्वी यहीं तो घूम रही है जहां है, इसके साथ वो सब कुछ घूम रहा है ना जो जी। जहां तक इसका आकर्षण है वहां तक वो सारा घूम रहा है, तो वहां शब्द कैसे होगा? वहां नहीं, यहाँ जैसे हम लोग तो यहाँ पर है ना, तो हमारे को तो सुननी चाहिए पृथ्वी घूम रही है तो। नहीं, पृथ्वी हम जहाँ खड़े हैं ये और हमारे सिर से ऊपर जो चीज है उससे अलग थोड़ा ही घूम रही है, वो साथ ही घूम रहा है इसके। हाँ, वो तो सारा घूम रहा है। तो वो जहाँ तक घूम रहा है वो उससे आगे वहाँ वायु है ही नहीं, तो शब्द कैसे होगा? वहाँ नहीं, यहाँ तो है ना, यहाँ जहाँ घूम रही है यहाँ तो है। गुरु जी, यहाँ घूम रही है तो इसके साथ ये भी तो घूम रहा है बाहर वाला भी। चलो घूम तो रहे हैं, पर शब्द जैसे यहाँ पर हमने शब्द किया तो यहाँ क्यों हो रहा है ये शब्द? यहाँ तो ये आपस में टकराव हुआ, इसका तो टकराव हो ही नहीं रहा, इसके साथ घूम रहा है वो तो। मतलब दूसरी वायु के साथ टकराव नहीं? नहीं, वहाँ तो है ही नहीं। जहाँ यहाँ जो वायु है चारों तरफ, ये चारों तरफ का वायु इसके साथ ही घूम रहा है, तो ये वायु टकराता नहीं। ये जब साथ ही घूम रहा, टकराव घर्षण कहाँ होगा? गुरु जी, इसमें समाधान ठीक ठीक है, अभी तक मुझे भी बहुत साल पहले से ये शंका हो रही है। अगर ये होता है क्या, ध्वनि होती है क्या इस समाधान आकाश में होना है तो फिर जहाँ जहाँ आकाश वायु की कोई अपेक्षा नहीं हुआ है, वायु को निमित्त कारण मानते हैं, आकाश को समवायी कारण मानते हैं, और वायु को वैशेषिक दर्शन में कहा है क्यों आचार्य जी, वायु को निमित्त कारण और आकाश को समवायी कारण शब्द का। गुरु जी, आचार्य भी कह रहे थे ना शब्दों का संबंध अर्थ और उसका संबंध, तो आगे औत्पत्तिक संबंध भी दिखा रहे हैं, तो उन्होंने जैमिनी का वो दृष्टांत दिए कि कितना पृष्ठ पर, वहीं पे आगे गुरु जी, ये भूमि निरुक्त के जो भाषक है तीसरे पंक्ति पे, महाराज समुद्रगुप्त के धर्माध्यक्ष हरिशेण कालिदास ने रघुवंश के आदिम श्लोक में इसी अभिप्राय से वाघ अर्थ अविव संप्रक्त लिखा है। वाघ और अर्थ के संबंध को बताने के लिए संप्रक्तो पद का प्रयोग कालिदास के सूक्ष्म शास्त्र ज्ञान का द्योतक है। हरिशेण से बहुत पूर्व व्याकरण वार्तिकार कात्यायन मुनि ने भी सिद्धे शब्द संबंधी पाठ लिखा है। मानव मात्र की मूल भाषा के स्रोत अर्थात मंत्रों में अर्थ के साथ ही शब्द प्रकट हुआ। मानव मात्र की मूल भाषा के स्रोत अर्थात मंत्रों में अर्थ के साथ ही शब्द प्रकट हुआ। औत्पत्तिक संबंध, शब्दार्थ का संबंध उत्पत्ति समय में होने वाले सृजन प्रकार से है, ये जैमिनी ने दर्शाया है, ये संबंध स्वाभाविक है। औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थहीन संबंध, जो जैमिनी सूत्र है उसका ये अर्थ है क्या? शब्दार्थ का संबंध उत्पत्ति समय में होने वाले सृजन प्रकार से है, इस ये क्यों सर जी तीन पृष्ठ पर नहीं लगा? हाँ, ये देखा मैंने जी इसको दे और देख उसमें मीमांसा में देख लूंगा जी। मीमांसा में तो ये कहा है ना औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबंध, शब्द का अर्थ के साथ संबंध औत्पत्ति का, उत्पत्ति का अर्थ वहां पर व्याख्याकार स्वाभाविक करते हैं। दूसरे लोग ये भी कह देते हैं उत्पत्ति काल से है, जब शुरू हुआ तभी से शब्द अर्थ का संबंध चल रहा है, किसी ने पता नहीं, किसी ने जाना नहीं कि ये इस कब से शुरू हुआ जी। जब से हमारे तो परिचय में आ रहे है बस चल ही रहा है ये अर्थ, जब से हम जानते हैं तब से चल रहा है। हाँ जी, इसलिए ये स्वाभाविक है या नित्य है जी। तो ये लिख रहे हैं शब्दार्थ का संबंध उत्पत्ति समय में होने वाले सृजन प्रकार से है। मैं तो इसलिए कह रहा था अच्छा जी, मेरी बात तो इतनी थी कि इनकी भाषा मुझे तो बिल्कुल ही मतलब पकड़ने नहीं आती, इनकी ये कहना क्या चाहते हैं जी। जी ज्यादातर जी ज्यादातर ऐसा लगता है कि ये कहना क्या चाहते हैं कुछ, माने या तो वो बातें इतनी ज्यादा गहरी हैं कि हमारी तो पहुंच ही नहीं वहां जी, या फिर वो इन्हीं को पता है बस और किसी को पता ही नहीं जी, ऐसा लगने लगता है पढ़ते हैं तो जी। तो यहां भी वो यही कहना चाहते हैं सृजन प्रकार से है। क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब जहां उत्पत्ति समय में होने वाले सृजन प्रकार से है, तो उत्पत्ति के समय जो शब्द उत्पन्न हुए थे, यानी जिस शब्द की उत्पत्ति के समय जो शब्द जो ध्वनि निकली थी उसी के अनुसार इनके नाम लिखे गए हैं। वृक्ष है तो वृक्ष की उत्पत्ति के समय कोई ध्वनि उत्पन्न हुई थी उसी के आधार पर इनका नाम रखा गया। पृथ्वी है, जल है, इनका तात्पर्य वहां जाता है और इसलिए इसका संबंध है। जो हमने नाम रखे हैं वो वैसे ही ध्वनि वहां से निकलती है। मनु ने तो सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद सभ्येभ्यः एव आदौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। तो ऋषियों ने ये नामकरण ये तो वेद से लेकर के की जी जी, ये एक अलग दृष्टि हो गई। ये कह रहे हैं ये शब्द इस वस्तु के लिए क्यों प्रयुक्त किया जाता है ये नाम, क्योंकि इसके निर्माण के समय ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई थी, ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ था, उसके साथ इसका साम्य है और इसको ये निर्वचन के साथ में जोड़ रहे हैं। यहां जो इन्होंने लिखा है निर्वचन में अर्थ प्राधान्य, वो अर्थ प्राधान्य कैसे है निर्वचन में, उसके लिए निर्वचन अर्थ को लेकर क्यों चलता है। आर्य अविच्छिन्न परंपरा के अनुसार अर्थ और शब्द का अनादि अटूट संबंध है और वो अटूट संबंध ये है कि बनते समय जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी। ये पंक्तियां तो चारों पंक्तियां ठीक सी जम रही है जी। आगे जो पदार्थ अथवार्थ के आदि सृष्टि में बनते समय जो ध्वनि उत्पन्न हुई, ये पंक्ति मेरे को समझ में नहीं आती, ये जो ध्वनि उत्पन्न हुई वाली तो बिल्कुल ही नहीं आती जी। तो इसको तो ये ऊपर वाली पुष्टि में ही तो दे रहे हैं, ऊपर वाली पंक्ति स्वतंत्र रूप से घट रही है ठीक है। अर्थ और शब्द का नादि अटूट संबंध है, ये यहां तक तो पकड़ में आती है कि ये जो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं जी जी। लेकिन इनके ऊपर के वाक्य को इनके अगले कथन की दृष्टि से ही देखना होगा। ये ध्वनि वाली पकड़ में नहीं आ रही अच्छा जी। जी क्या कहना चाह रहे हैं ध्वनि की? तो इनकी दृष्टि यह है कि वो बना और निर्वचन उसी के अनुसार किए जा रहे हैं, निरुक्तकार उसी के अनुसार निर्वचन कर रहे हैं, ये प्रतिपादन हो गया इनका। हमारा तो ये है ना कि वो जो अर्थ निर्वचन है वो शब्द में जिस क्रिया को देख रहे हैं उसके आधार पर निर्वचन कर रहे हैं जी। माने उस शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ में उस क्रिया को देख करके, उस क्रिया को देखकर हम निर्वचन कर रहे हैं। जी जी, अब वापस उसी जगह आते हैं जी, भूमिका में जो 32वां था इनका। जी, मैं फिर से पढ़ रहा हूं क्योंकि निरुक्त के संदर्भ में ये सारी बातें बोल रहे हैं जी, और बहुत सारे विद्वान इनको मानते हैं, भगवत दत्त जी को, और अनुसंधानकर्ता मानते हैं, और इनके अनुसार आज भी अनुसंधान चल रहा है इन्हीं पंक्तियों के आधार पर, और बहुत से विद्वान इसी तरह प्रस्तुत करते हैं अपने लेखों में भी और पुस्तकों में भी। जी, निर्वचन, निरुक्त के निर्वचन, निर्वचन और व्युत्पत्ति में महद अंतर है। निर्वचन पद का स्पष्टीकरण आगे 2.1 के भाष्य में कर दिया है, निर्वचन का व्युत्पत्ति से अत्यल्प संबंध है। आर्य विद्वान शब्दार्थ संबंध को अनादि मानते हैं, प्रति सृष्टि में ये मूल शब्द ही अंतरिक्ष में ध्वनित होते हैं। तो इसका वही मत लिया जाएगा, संघर्ष से, संयोग विभाग से जो शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, परमात्मा ने कुछ बोले हैं, परमात्मा की तरफ से अंतरिक्ष में आ गए, हृदय अंतरिक्ष में आ गए, वो इनका अर्थ नहीं है यहां पर। आगे, प्रति सृष्टि में ये मूल शब्द ही अंतरिक्ष आदि में ध्वनित होते हैं, अतः मंत्र नित्य माने जाते हैं। ये मंत्र हर सृष्टि में उत्पन्न होते हैं, ये ध्वनियां उत्पन्न होती हैं सृष्टि निर्माण के काल में, और वो हुई और उसी को पकड़ करके ऋषियों ने मंत्रों में प्रस्तुत किया है, ये इनकी अवधारणा है। अतः मंत्र नित्य माने जाते हैं, और इसकी किसके लिए वेद का प्रमाण भी आ गया है, वाचा विरूप नित्यया। अब ये वाणी नित्य है इतना तो ठीक है, लेकिन इनकी बात यहां इस वेद मंत्र से कैसे सिद्ध हो रही है? उनका अर्थ आदि सृष्टि से चला आ रहा है, यानी आदि सृष्टि में प्रारंभ हुआ था, पहले नहीं था वो, उसे ही ध्यान में रखकर नैरुक्तों ने बहुविध निर्वचन दर्शाए हैं। तो क्या निरुक्तकार ऐसा कोई निर्वचन बताते हैं जो उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है? इनकी व्याख्या के अनुसार क्या निरुक्त में कहीं ऐसा संकेत मिलता है हमें? ये हमें, या तो फिर इनके वाक्य का यही अर्थ लेना पड़ेगा, जहां ध्वनि ध्वनि कर रहे हैं ना, प्रति सृष्टि में मूल शब्द अंतरिक्ष आदि में ध्वनित होते हैं, मान इस अनंत आकाश में परमात्मा के ज्ञान में ऋचो अक्षरे परमे व्योमन। अच्छा जी, वो अर्थ हम तब नहीं, मैंने जो दूसरा दूसरे पंक्ति पे दूसरे पृष्ठ वाला बताया, इनका अर्थ वहीं जा रहा है, ये खुद इनके अंत साक्ष्य है। ये तो ये परमात्मा वाली हम जो संगति लगाए वो ये ऐसा अभिप्राय है ही नहीं इनका। ऋचो अक्षरे परम व्योमन, ये मंत्र का भी यही करते होंगे फिर तो, ये जो ऋचो अक्षरे वही निकला मैं ऋचो अक्षरे परम व्योम ये पृष्ठ संख्या क्या है? 662। आपके फुड़ने आ देखे जी, 662 जी। ऋचाएं अविनाशी परम व्योम में हैं, ऋचाएं अक्षर परम में विशेष रक्षक में जिसमें सारे देव स्थित हैं, उसको नहीं जानता क्या वह ऋक्षे करेगा। ओम पद से महाव्याप ऋतियों की उत्पत्ति हुई, तदनुसार संपूर्ण मंत्र प्रकट हुए, ये विज्ञान सिद्ध है। ओम पद से महाव्या ऋतियों की उत्पत्ति हुई और उसके बाद संपूर्ण मंत्र प्रकट हुए, विज्ञान सिद्ध है। इसका ज्ञान का आनंद भर्तृ पतंजलि वाजसेय आदि आचार्यों के प्रोक्त ग्रंथों में देखना चाहिए। ये जी इस तरह के जो भाष्य है ना जी, जो विज्ञान को इसमें सिद्ध करते हैं जी, इन्होंने विज्ञान से कोई बात जानी ये मान करके ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब उसको इसमें देखने लग जाते हैं कि यहां पर ऐसा ही कहा गया है। ये जो इन्होंने वचन लिखे ना, विज्ञान से भी यही सिद्ध है जी जी, विज्ञान से भी यही, ये विज्ञान सिद्ध है। ये विज्ञान सिद्ध है मतलब आधुनिक विज्ञान से सिद्ध है कि उस समय ध्वनियां उत्पन्न होती थी, इतना तो ठीक है कि ध्वनियां उत्पन्न होती थी, उसको कोई निषेध नहीं कर सकता, लेकिन उन ध्वनियों से वेद मंत्र बने हैं, ये वेद बने हैं, ये तो विज्ञान ने नहीं कहा जी जी। ये कहां पर लिखा जी, विज्ञान से भी सिद्ध है ये? हाँ जी, विज्ञान सिद्ध, ये तो 663 पृष्ठ पर जो भाष्य करके छोटे अक्षरों में है ना, ओम पद से महाव्यार जी, ये विज्ञान सिद्ध है, इसका ज्ञान का आनंद जी भर्तृहरि पतंजलि वाजस्नेह आदि आचार्यों के प्रोक्त ग्रंथों से देखना चाहिए। जी अच्छा जी जी मेरा हो गया जी। तो ये हमारा अश्व नाम चलेगा, नदियों का इन्होंने इसको बहुत सीमित कर दिया जज, मैंने पढ़ा ये इनका पूरा जी, ये केवल जो है ना विश्वामित्र एक प्रकार का विश्वकर्मा दिखा दिया जी। और उन्होंने इन नदियों के ऊपर पुल बनाने की विद्या जो है खोजी जी। इतना सा इसके लिए जो एक सूक्ति मतलब मेरे अभी समझ में नहीं आया कि इतनी शिक्षा देने के लिए कि उन्होंने उन्होंने जो है, और विश्वकर्मा तो अलग ही मंत्रों में विश्वकर्मा नाम से ऋषि आते रहते हैं जी। विश्वामित्र का अर्थ विश्वकर्मा किया इन्होंने जी। तो विश्वकर्मा ही होता तो साक्षात वही हो जाता ना, विश्वकर्मा ही जी। साम वो ज्यादा मुझे वही लगा इसमें तो उनका प्रोफेसर रामनाथ जी ने जो इसकी संगति लगाई ना आध्यात्मिक रूप से जी, मानी प्रकृति की घटनाओं को देखकर प्रतीक के रूप में तो बहुत ही ज्यादा कवि लोग जो है इसको बहुत ही ज्यादा प्रस्तुत करते हैं। शेरविन ने तो पूरा सावित्री महाकाव्य ही वो जो भूतकाल में घटना घटी उसको अपने उसके ऊपर पूरा का पूरा सत्यवान सावित्री अश्वपति जैसे वहां पर मुख्य रूप से चार पांच पात्र है ना जी। तो उसको उन्होंने अपने इस सत्यवान, इसका पिता का नाम है द्युमत सेन, सावित्री इसके पिता का नाम है अश्वपति, तो प्रतीक चुन लिए वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा। उन्होंने अपना एक आत्मकथा लिखी है सत्यवान सावित्री के को उस कथानक को पकड़कर अपनी योग यात्रा को प्रस्तुत किया है उन्होंने, और ये योग यात्रा सभी के जीवन में घटित होती है जो भी उस रास्ते से चलने वाले हैं यदि वो सचेत हैं तो सावधान है। तो ये प्रस्तुत किया कि द्युमत सेन का पुत्र है, सैन्यगण का देदीप्यमान, सैन्यगण का जो नायक है उसका पुत्र है ये सत्यवान, जो कि मन है, दिव्य मन है हमारा, हमारा जो दिव्य मन है वो सत्यवान है जी। और अश्वपति जो तपस्या का अधिपति, जो अश्वपति तपस अश्व मानी या तपस का जो देवता है उसको अश्व कहा, ऊर्जा का स्वामी जी। अश्वपति तपस्या का देवता, इसकी पुत्री सावित्री जो दिव्य प्रज्ञा है जी। तो ये दिव्य मन, ये जो द्युमत सेन है वैसे तो ये दैदीप्यमान देवीगण का देवगण का नायक है, लेकिन अपने उस माने वो अपने उस स्वर्गीय राज्य को खो बैठा है और अंधा होकर के ऐसे अपनी उस दीनहीन अवस्था में, और उसका बेटा दिव्य मन जो है लकड़ जैसी चीजें काट रहा है, जंगल में भटक रहा है। हम सब की ये स्थिति है, मतलब हम द्युमत सेन के पुत्र हैं सत्यवान, अमृतस्य पुत्रा, और यूं समझ लो कि ये जो हमारा जो दिव्य मन आत्मा, आत्मा कहना चाहिए, द्युमत सेन, द्युमत सेन को आत्मा कहना चाहिए, और ये दिव्य मन है। हम आत्मा चेतन स्वरूप होते हुए भी हम अंधे हो गए हैं, उस अपने प्रकाश को खो बैठे हैं, और वो जो है सत्यवान, उसके कारण से सत्यवान को भी यही भोगना पड़ रहा है, अपने राज्य से च्युत होकर के जंगल में भटक रहा है। तो तपस्या का अधिपति जो अश्वपति है, ये जब सावित्री को जन्म देता है तो वो सावित्री सत्यवान को मृत्यु से छुड़ाती है। सावित्री, सावित्री क्या हुई? दिव्य प्रज्ञा। दिव्य प्रज्ञा, ये दिव्य प्रज्ञा जो है वो सत्यवान को मृत्यु की ग्रिप से छुड़ाती है जी। तो और ये सावित्री का जन्म के लिए अश्वपति बनना पड़ेगा। हमारे अंदर ही अश्वपति, हमारे अंदर ही द्युमत्सेन है, हमारे अंदर ही सत्यवान है, हमारे अंदर ही सावित्री है। सावित्री पैदा होती है जिसके अंदर, ऋषियों के अंदर तो होती है, वो सत्यवान को छुड़ा देते हैं मृत्यु की ग्रिप से। सत्यवान तो अभी मरने वाला ही है, थोड़ा ही दिन बचे हैं, लेकिन दिव्य प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी तो चाहे मरने वाला ही है, बिल्कुल ही मरने वाला ही है, तो भी उसको छुड़ा देगी। ऐसी स्थिति में पहुंच गया सत्यवान है कि एक साल में बस मर ही जाएगा, पर ये दिव्य प्रज्ञा यदि उत्पन्न हो गई तो उसको छुड़ा देगी। और दिव्य प्रज्ञा उत्पन्न होगी अश्वपति, अश्वपति के यहाँ, तो ऐसे प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए उन्होंने, उनका प्रसिद्ध भी है उनके लिए कि रूपकात्मक शैली से वेद को समझने की कोशिश की, उनके लिए ये बात, माने जितने भी लोग हैं जो शेरविंद को देखते हैं कि रूपक के रूप में उन्होंने वेद को समझने की कोशिश की है कि ये गायें क्या है, उषा क्या है, नदियां क्या है, गौर अश्व क्या है, उन्होंने अपना जो अग्नि क्या है, तो ये तो कर सकते हैं इसमें जी थोड़ा जी समझने के लिए। हाँ जी, अश्वपति तपस्या का देवता, अश्वपति तो हम ही साधक, अश्वपति हमें बनना पड़ता है सावित्री को जन्म देने के लिए। हमारे अंदर जो आत्मा है वो द्युमत्सेन है, और सत्यवान जो है वो दिव्य मन है। अश्वपति साधक है और सावित्री जो है दिव्य प्रज्ञा है, उसकी पुत्री। इसमें क्या श्री अरविंद ये मानते हैं कि ये पीछे कोई घटना नहीं हुई थी और ये केवल आध्यात्मिक ही कथा है? ये कथा कहां पर मिलती है? ये तो महाभारत में मिलती है, हुई है। महाभारत की जो कथा है वहां वास्तव में कोई घटना नहीं हुई, व्यास जी इस आध्यात्मिक बात को समझाने के लिए ही इस घटना को लिख रहे हैं। ऐसा नहीं मानते, ऐसा नहीं मानते। घटना हुई वो अपनी जगह की, उस घटना को उन्होंने इस ढंग से लेकर के अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और दूसरों को प्रेरित करने के लिए प्रस्तुत किया। जी जी, उन्होंने इस रूप में घटा लिया जी। तो इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि जो वो प्रस्तुत कर रहे हैं वो ही अर्थ व्यास जी का भी था? नहीं नहीं नहीं, ये सिद्ध नहीं होता ना। नहीं नहीं, उन्होंने व्यास जी की घटना ऐतिहासिक भी हो सकती है वास्तविक। जी जी, तो इसी तरह से जो वेद का अर्थ उन्होंने लिया प्रतीकात्मक शैली से जी, वो अपनी जगह अच्छा होते हुए भी, प्रेरणादायक होते हुए भी, ये वेद का ही अर्थ है ये नहीं वहां पर आएगा। हाँ ये तो हो सकता है, ये तो हो सकता है। नहीं जी, अगर वो प्रतीकात्मक शैली से है तो हम जैसे यहां है जी ऐसा ही उन्होंने वहां किया होगा, तो ऐसा ही है, ऐसा क्यों नहीं कह सकते हम? उन्होंने अपनी दृष्टि से जो अर्थ समझ में आया, वेद का अर्थ नहीं कर रहे हैं, वो वेद के आए शब्दों को अपने ढंग से घटा रहे हैं जैसा भी उनको घटाना है जी। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता लग जाता कि वास्तव में वेद के शब्द इसी अर्थ को कह रहे हैं, जबकि हम जिस समय वेद के मंत्र की बात करते हैं तो ये कि ये वेद का मंत्र का अर्थ ठीक है, यानी वेद ही ऐसा कह रहा है, हम वहां ये लेते हैं, जबकि यहां ऐसा नहीं है जी। और जो बहुत से लोग महाभारत की पूरी व्याख्या ही ऐसी आध्यात्मिक करते हैं, वैसी पुस्तकें भी आ गई हैं कितनी, बहुत लोग प्रवचन भी देते रहते हैं, तो उस दृष्टि से तो महाभारत इतिहास ही नहीं रहा जी। अगर यही अर्थ है तो आपकी बुद्धि की कुशलता है किसी की भी, तो वो ऐसा अर्थ कर सकते हैं, लेकिन इससे अगर कहें नहीं वास्तव में यही है, लोग आज तक महाभारत को समझ ही नहीं पाए, वो अपनी बुद्धि को ऐसा बता रहे हैं, लोग महाभारत को समझ नहीं पाए, उसको इतिहास में ही देखते रहते हैं, वास्तव में तो ये अंदर का है जी, ऐसा करके वो पूरे इतिहास को समाप्त कर रहे हैं कि ऐसा इतिहास ही नहीं है हमारा। शेरविन ने तो कहा भी है ये बात कि ये घटना इतिहास में हुई है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये जो है ना इसको वहां पर वेद व्यास ने इसको काल्पनिक रूप से ऐसे घड़ा है, मैं जो अर्थ ले रहा हूँ उसी अर्थ में उन्होंने प्रयोग किया, ऐसे वो स्पष्ट भी करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया, कई जने ऐसा बोलते हैं ये वास्तव में घटना हुई ही नहीं, यहाँ बोलते हैं ऐसे बोलने वाले भी बहुत हैं। जी जी। इसमें एक लौकिक उदाहरण की दृष्टि से शायद रविन्द्रनाथ टैगोर की बात है या मुंशी प्रेमचंद जी की, टैगोर की बात है शायद, उन्होंने कोई कविता लिखी और उस पर पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति ने पीएचडी की जी उस कविता पे, इस कविता का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, इतने अर्थ बता दिए। अब वो टैगोर से पूछा गया क्या आपके मन में ये अर्थ थे जो पीएचडी वाले ने इतने लिख दिए हैं, देखो कितने गंभीर अर्थ टैगोर ने लिखे हैं, ये भी वो भी वो भी, उसको तो पीएचडी करनी थी, दो तीन साल लगा के उसी पे ही कर दी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ये प्रश्न चिन्ह है कि क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी यही अर्थ किए थे जो ये पीएचडी वाला कर रहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर खुद स्वीकार नहीं करते हैं कि मैंने ऐसे अर्थ सोच करके किया था। महाभाष्य भी पढ़ते समय आते रहते हैं ना ऐसे प्रसंग, पतंजलि पाणिनि को भी ये पता था या नहीं? पतंजलि जो अर्थ करते हैं ना बहुत सारा, तो बहुत सारा कि पता नहीं पतंजलि पाणिनि को भी पता था या नहीं था, इसी भाव के साथ ये सूत्र रचे थे क्या जो ये अर्थ निकाल रहे हैं, जो हम अर्थ निकाल रहे हैं पतंजलि जो अर्थ निकाल रहा है, पतंजलि जो अर्थ निकाल रहे हैं जी, ये पतंजलि खुद कहते हैं। नहीं नहीं, हमें ऐसा लगता है, ऐसा लगता है हाँ, हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा पतंजलि के प्रति तो हम ये कह सकते हैं ना जी कि भाई उन्होंने पाणिनि के अनुसार ही अर्थ को निकाला है, तो फिर तो वहां तो हमें लगता है, लेकिन जब टैगोर हाँ मतलब वो स्वयं ही कह दिया कि मुझे तो नहीं पता है, तो फिर तो निषेध करना पड़ेगा, निषेध करना पड़ेगा कि ये इन्होंने ठीक है इन्होंने अपनी बुद्धि लगाई है। फिर भी ऐसे बहुत ही ये शेरविन जैसे व्यक्ति के बारे में मानी इस घटना से हम दूसरी जगह वैसा ही शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर मानी हम लाभ नहीं उठा पाएंगे। वो एक क्रांत दृष्टा ऋषि है, कवि है वो, जो सूक्ष्म चीजों को भी देख पा रहे हैं, तो उन्होंने पूर्वा पर जो अर्थ संगति बिठाई है माने वो माने जितना उन्होंने लिखा है वो तो पूरे की प्रतिज्ञा तो नहीं कर रहे हैं, भाष्य भी नहीं कर रहे हैं, पर जितना उन्होंने एक अध्ययन के आधार पर उन्होंने हमारे सामने रखा जी। तो उसमें हम देख सकते हैं यदि संगति बैठती है तो हमारे को एक लाभ मिलेगा जी। उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बस इतनी बात कह रहा हूँ। अगर हम ये मान रहे हैं कि उन्होंने अपनी प्रज्ञा से ये अर्थ निकाले वेद जी, भले ही वेद के ना हो जी, तो भी हम उससे लाभ तो उठा ही सकते हैं कि भाई ये अच्छा है, उसको वेद के साथ ही जोड़ करके लाभ उठा पाए ये तो कोई अनिवार्यता नहीं। जिनकी उनके प्रति श्रद्धा है, उनको महान मानते हैं, उनसे सीधी सीधी भी प्रेरणा ले सकते हैं क्योंकि वो भी आपते हैं उनकी दृष्टि में जी जी, सीधे भी ले सकते हैं, उसके साथ वेद को ही जोड़ करके श्रद्धा बने ये अनिवार्यता नहीं है। ये तो सही है, पर वो जैसे हम लोग जैसे जो इस तरह जुड़ गए हैं कि वेद हैं। वेद जो है वो एक एक सत्य ज्ञान है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं, और फिर उच्च भाव के साथ वेद के साथ जुड़ते हैं जी। तो हम खोजना चाहते हैं कि वेद में कोई उच्च विज्ञान भी होना चाहिए हमारे जीवन के लिए जी। तो उस तरह हमें मदद मिल सकती है जी। माने जो गंभीर आध्यात्मिक अर्थ हैं उनके इच्छुक हैं, वेद के साथ जुड़ना ही इस भाव के साथ चाह रहे हैं जी। कि मैं तो वेद के साथ जुड़ना ही इसलिए चाहता हूँ, हमारे जैसे बहुत सारे होंगे ना जी, जो वेद के साथ जुड़ना ही इसलिए चाह रहे हैं हाँ, इसलिए चाह रहे हैं कि वेद से हमारे को एक दिशा मिलेगी कि जो अतीन्द्रिय सत्य है पुनर्जन्म के विषय में और कर्म फल के विषय में और ईश्वर के विषय में और सृष्टि विज्ञान के विषय में तो जी। इस संदर्भ में एक मैं घटना और बताना चाहता हूँ जी। 10-12 साल पहले की बात है, गुरुकुल कांगड़ी में ही वेद विज्ञान पे एक सम्मेलन हुआ था जी। इस समय ये प्रथम चरण बन रहा था उस समय, तो अभी एक विद्वान आए थे जिनका प्रवचन भी हुआ था, उन्होंने वहां पर वेद में विज्ञान इस सत्र के अंदर मंत्रों को रखा कि देखो वेद में ये विज्ञान है ये विज्ञान है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहीं। फिर बाहर निकलने के बाद में मैं भी था और एक साथ में और भी थे, वो पूछने लगे जी ये आपने इसमें से कैसे निकाला ये आप बताइए। वो थोड़ा बोल थोड़ा थोड़ा जैसा उत्तर देना था दिया करा, पर वो पूछने वाले भी तो अधिक थे, तो उन्होंने अंत में उनको था कि भाई ये अर्थ तो इससे नहीं निकल रहा है, तो उनके मन की बात उन्होंने फिर बाद में स्पष्ट कह दी। बोले अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो लोगों में वेद के प्रति रुचि कैसे पैदा करोगे जी। अर्थात ये जो वो कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, लोगों में वेद के प्रति रुचि पैदा हो कि इसमें विज्ञान है, और वो बातचीत से एकदम स्पष्ट हो गया, उन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये नहीं है, वो समझा नहीं पा रहे थे, अर्थ लग ही नहीं रहा। तो ऐसा बहुत लोग पैदा करते हैं, उन्होंने तो एकदम स्पष्ट स्वीकार कर लिया कि अब फंस गए और कुछ रास्ता भी नहीं है। तो इतने मात्र से हम ये प्रयोजन लेके चले कि लोगों में वेद के प्रति रुचि पैदा हो इसलिए हम ऐसा अर्थ करेंगे, ये वेद के साथ तो न्याय नहीं है। ऐसा अर्थ वेद में है और फिर हम प्रस्तुत कर रहे हैं, नहीं तो हमारा रागात्मक संबंध है, हम वेद की स्तुति करवाना चाहते हैं, है नहीं तो भी हम उसको करवाना चाहते हैं अयथा योग्य रूप से। पर मैं जैसे अपने आप को देखता हूं खड़ा करके, तो मेरा तो इतना ही भाव है कि मुझे जरूरत है ऐसे प्रमाण की, एक सत्य ज्ञान जिसको हम ईश्वर के रूप में कहते हैं, जो इस सृष्टि के मूल में है, उसके प्रामाण्य की आवश्यकता महसूस होती है और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने की आवश्यकता हो रही है। मैं मतलब मेरा दृष्टिकोण वैसा नहीं है कि मैं दूसरों को समझाना चाहता हूं, वो तो आनुषंगिक रूप से होता ही है, पर मुख्य और गौण के रूप में यदि मैं दोनों बातों को रखूं तो मुख्यता तो यही है कि मैं अपने जीवन में निर्भ्रांत हो जाऊं, अपने जीवन में शांति प्राप्त हो, अपने जीवन में मुझे जो मैं चाह रहा हूं उस दिशा में मैं आगे बढ़ सकूं, ऐसा मेरा दृष्टि है। और उसमें यदि ऐसे लोगों से मदद मिलती है तो इसलिए ले लेता हूं, ऐसे मैं कहूं। वो तो आध्यात्मिक दृष्टि से ठीक है जी, वो उतने जी। उस तरह से जो और आध्यात्मिक अर्थ है भी, उसका कोई मना थोड़ना है जी। जी जी, लेकिन एक जिज्ञासा तो रहती है कि ये अर्थ इससे निकल आ रहा है या नहीं। जी जी, नहीं है तो होना ही चाहिए, तो एक अन्वेषक स्वभाव के जो लोग होते हैं वो खोजना ही चाहते हैं इसी तरह से कि ये अर्थ इसमें से निकल भी रहा है या नहीं निकल रहा है। वो तो हम भी करते हैं, पर वो ऐसा होता है कि जो सामान्य, जैसे कि मैं विदेह जी की बात कहता हूं तो वो ऐसा लगता है कि ये भाषा से ही इतने पड़े, भाषा को ही नहीं जानते हैं ये, तो ये फिर आगे और मनी दो बात हो गई, एक तो शब्द तो वही कह रहे हैं जो कि दूसरे आचार्य भी कह रहे हैं, पर उसके साथ अतिरिक्त प्रतीक के रूप में जोड़ रहे हैं श्री अरविंद की बात जो है इतनी अतिरिक्त हो गई कि वो शब्दों के अर्थ तो अलग हट करके नहीं कर रहे, शयन आदि जो किए हैं वही कर रहे हैं, इसलिए शयन का वो भी मानते हैं कि हमें शयन का प्रतिपल सहयोग लेना पड़ता है और प्रतिपल उसको छोड़ना भी पड़ता है। शयन के जो अर्थ हैं उनको हमें लेना भी पड़ता है और प्रत्येक क्षण उसको छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि हम वही नहीं रहना चाहते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं कि इनका जो प्रतीकात्मक अर्थ है, मानी उस बिंदु पर हमारा ध्यान कराया, शब्दों के अर्थ तो वही ले रहे हैं जो सामान्य प्रचलित अर्थ है, पर साथ में प्रतीकों को जोड़ रहे हैं, तो उसमें उन्होंने अपनी अनुभूतियों को भी जोड़ा, उन्होंने उसमें वेद की भी आगे पीछे जो उनको दिखाई दिया, आगे पीछे जो साक्षी उनको दिखाई दी, वेद की ही साक्षी दिखाई दी, उसको भी उन्होंने काम में लिया। तो इस तरह से वेद को समझने के लिए उनकी जो दृष्टि है उससे हमारे को भी लाभ हो सकता है, इतना ही मैं कह रहा हूं। बाकी तो उन्होंने तो पूरा वेद भाष्य भी नहीं किया है और सारे विषयों को लेकर के भी नहीं कह रहे हैं, एक जो आध्यात्म पक्ष है उसको उन्होंने पकड़ा है और उस पर विचार किया है, आगे पीछे बहुत सारे मंत्रों पर उन्होंने विचार किया है, तो जितना उन्होंने किया है उसको पकड़ करके हम देख सकते हैं, यदि हमारे को भी माने अपने लिए, मैं तो कह रहा हूं हमारे लिए, यदि उससे वेद से शेरविन से नहीं, शेरविन से तो उनके फॉलोवर ही ले सकते हैं, बाकी वेद से यदि कुछ हमारे को लाभ हो तो। हाँ जी कि क्या वेदों में विज्ञान है, इसका आप क्या उत्तर देंगे? आपको पूछ रहे हैं। नहीं, है या नहीं है, जो कि मैंने अभी वेद वैसे पढ़े नहीं है, लेकिन वेद में विज्ञान होना चाहिए। जब महर्षि दयानंद और ये लोग इस बात को लिखते हैं, और बहुत एक ही नहीं बहुत लोग लिखते हैं, वेद में विज्ञान है और चूंकि वो सृष्टि के आदि में दिया, ईश्वर ने दिया है, तो उसमें सृष्टि विज्ञान तो होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम इतने ईमानदार तो रहे कि ये यहां से जहां से निकल रही है वहीं से ही कहें, हम उसको कहीं से भी कुछ भी निकालने लगे। आज विश्व में वेद के अर्थों के प्रति असंशय क्यों है, लोग क्यों नहीं स्वीकार कर पाते? हम तो श्रद्धावश मान लेते हैं और हम भी अपने जो हैं उस उसके अर्थ को मान लेते हैं। अब 10 जने अलग अलग अर्थ कर रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं कैसी स्थिति है। अब हम फिर भी थोड़ा इसमें हैं, दूसरे व्यक्ति कैसे कहेंगे ये क्या मान, कैसे मान सकते हैं हम इसको? ये किसी की बुद्धि में स्वीकार्य नहीं हो सकता, ये सर्वसम्मत बन नहीं सकता है जिस ढंग से चल रहा है। हर विद्वान अपने अपने अर्थ कर रहा है, तो ठीक है फिर ये तो पता ही नहीं है वेद का अर्थ हम कैसे कर पा रहे हैं। तो ये सर्व स्वीकार्य कभी नहीं हो सकता जिस शैली में ये आज चल रहा है। हमें कोई सूत्र हेतु सहेतुक बताना होगा कि क्यों ये अर्थ किया गया है, उसके बिना नहीं हो सकते। स्वतंत्र अर्थ जो भी किए जा रहे हैं वो कभी इसको प्रमाणित नहीं कर सकते, साधार ही विश्वव्यापी ढंग से स्वीकार्य हो सकते जी। तो विज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो हमें जहां है वहीं से ही निकालने का होना चाहिए, ऐसी सामर्थ्य हमारी हो तो है जी। धन्यवाद जी। वो कर रहे हैं कोशिश, निरंजन जी के भाई कल आए थे तो बता रहे थे कि निरंजन मंगला जी जी वो कोशिश कर रहे हैं। वो वेद में नहीं कर रहे हैं, वेद उनका विषय नहीं है। आयुर्वेद के जो रस शास्त्र के ग्रंथ हैं, चरक संहिता सुश्रुति ये भी नहीं, जो रस ग्रंथ हैं, रस शास्त्र के ग्रंथ हैं, जिनमें पारे से विमान आदि या आकाशगमन आदि सिद्धियां लिखी हैं, उसके ऊपर कर रहे हैं जी। वैदिक वाङ्मय की दृष्टि से कह सकते हैं, सीधे सीधे उपवेद में भी ये वर्णन नहीं है कहीं भी, चरक सुश्रुत आदि में जो मान्य ग्रंथ हैं, बृहत्त्रयी हैं, बाद के जो अभी ये ग्रंथ हैं रस शास्त्र के, वहां जो मिला है उस पर अनुसंधान कर रहे हैं जी, किसी वेद मंत्र पे तो नहीं कर रहे जी जी। बृहत विमान शास्त्र उनके साथ में है कि भाई विमान शास्त्र का उल्लेख मिलता है हमारे शास्त्रों में, उसको भी वो लेके चल रहे हैं, लेकिन प्रक्रिया रस शास्त्र के ग्रंथों की है, पारे पे केंद्रित है। वो शेरविन ने तो ये बात लिखी भी है कि वेद का अंतिम अर्थ कुछ भी, ये स्वामी दयानंद के उस पर लिखते हुए लिखा है कि स्वामी दयानंद ने जो अर्थ किए हैं वो अंतिम अर्थ के रूप में माने जाएंगे, ऐसा तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कुंजी दी है वो छुपे हुए अर्थ तत्व को जाकर के उन्होंने पकड़ा और बाहर निकाल करके लाए, जो कि समय के प्रभाव से दब गया था, वो हमारे लिए बड़ी मूल्यवान चीज है, ऐसे उन्होंने कहा। और वो कहते भी हैं कि अंतिम अर्थ तो हम नहीं कह पाएंगे क्योंकि हम काल के प्रवाह में परंपरा से बहुत हट गए हैं, दूर हो गए हैं, तो जिस समय ये मंत्र जिस समय उच्चरित हो रहे थे वही अभिप्राय आज हम उनका ले रहे हैं, ऐसा पूरा का पूरा नहीं कहा जा सकता। तो वो ये बात कहते हैं, पर फिर भी जितना वो सूत्र पकड़ पाए, वो कह रहे हैं कि ये इस शब्द का वहां पर इस अर्थ में प्रयोग हुआ है, वहां पर इस अर्थ में प्रयोग हुआ है, उस इतनी मोटी दो ही तो पुस्तक है उनकी वेद के बारे में, पर वो उन दो पुस्तकों में भी लगता है कि उन्होंने बहुत ही मेहनत की है जो उन्होंने लिखा है, बहुत श्रम करके उन्होंने वो सूत्र निकाले हैं, खोजे हैं। तो उसमें यदि हमारे को कुछ अच्छा यदि प्रतीत होता है तो उसमें समझ में कुछ आता है हमारी बुद्धि के अनुसार, माने ऐसा नहीं कि हम उसके फॉलोअर हैं, माने तटस्थ रूप से भी हम देख सकते हैं, उसमें कुछ समझ में आता है ठीक से तो हाँ जी। गुरुजी जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो कविता लिखा था फिर उसका जब पुनः परीक्षण किया गया तो जो दूसरा अर्थ निकला, तो एक कहीं भी घट सकता है, जैसे कोई शास्त्र है, अब इस शास्त्र को जो जानने वाले हैं और कोई दूसरा परीक्षण करे तो इसमें भी बिल्कुल अलग अर्थ निकाल सकता है। शब्द वही होते हैं ना, तो अर्थ तो निकल ही सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है, नहीं बिल्कुल एकदम अलग अर्थ, हाँ अलग अर्थ निकाल सकता है, भिन्न संदर्भ में शब्द वही हैं लेकिन अर्थ निकाल सकते हैं। एक ने कहा ये तेन त्यक्तेन भुंजी था, बोले शौच त्याग करके भोजन करना चाहिए, ये वेद वेद अंदर का उपदेश है। नहीं, माँ बाप से तो आपने पढ़ा ही है ना, तो उन्हीं को जैसे कृपो रोला, कृपा उ र ल कैसे कैसे अर्थ करते हैं, रलो विपधाद आदेशंस, रलो अव्युपधाद ऐसा कह रहे हैं भाष्यकार, तो संधि विच्छेद वगैरह करके किसी को वो लुप्त निर्देश विभक्तन निर्देश मान लेते हैं, फिर वो बिल्कुल ऐसे लगने लगता है कि पढ़ते हैं तो पता नहीं पाणिनि को भी ये पता था या नहीं पता था ये जो निकाल रहे हैं अर्थ, ऐसे मैं तो बोलता ही रहता हूँ, पता नहीं पाणिनि को भी पता था या नहीं पता था। ये बात निरुक्त पे भी लगती है ना जी, इन शब्दों का एक एक वर्ण को लेकर के जो कर रहे हैं, परमात्मा ने ये शब्द बनाए हैं तो ऐसे ही बनाए हैं परमात्मा ने या ये कल्पना कर रहे हैं जी, यहां जी प्रश्न है वैसा क्या वैसा ही। ये तो अच्छा जी, ये तो नहीं मिल पाएगा अंतिम जो एकता जो आप देखना चाह रहे हैं ना, उन्हीं तो चाहिए ना जी, उन्हीं तो चाहिए, युक्ति संगत तो वही हो सकता है, वांछित है। अलग अलग तरीके से करते ना वेदों का, तो ऐसे अर्थों के लिए कुछ ऐसी कुछ विधि भी बनी हुई है नहीं, पर एक शब्द के संभावित अनेक अर्थ यदि निकल भी तो सकते हैं आचार्य जी, निकल सकते हैं, निकल सकते हैं, वो पूरे संगत यदि लग रहे हो तो हम मान लेंगे कि भाई हाँ ठीक है, ये पूरे पूरे ठीक लग रहे हैं जी ऐसा। जी सूक्त पूरे सूक्त पर यदि घटे, या सूक्त में जैसे देवता से जुड़े हुए जैसे तीन मंत्र हैं, तो वो देवता से जुड़े हुए वो अर्थ यदि बैठ रहे हो, पूरे बैठ रहे हैं तो है जी। अब यज्ञ परक शतपथ ब्राह्मण आदि की जो बुद्धदेव जी ने समर्पणानंद जी ने संगति लगाई है जी, ये थोड़ा थोड़ा सुनेंगे तो बड़ी चमत्कृत लगती है जी, कितना अच्छा है और देखो कितना कर दिया, लेकिन उसमें बीसियों विसंगतियां साथ में दिखाई देती हैं कि भई ये यहां तो घट नहीं रहा है, यहां तो ऐसे कर रहे हैं, उसमें कोई तर्क हेतु ही नहीं लग रहा, तो तात्कालिक रूप से जो जो करके परिकल्पना में आया वो किया हुआ है, वो स्वीकार नहीं हो पाता है जी। अर्थ के लिए जो आप कह रहे हैं ये व्याकरण आदि इसीलिए तो बने हुए हैं, वेद के अर्थों को ठीक ठीक जान सके उसी के लिए तो ये हैं सारे। अच्छा जी की बात पर जैसे सुनने में बहुत बार आता है कि ऐसे वेद के अर्थों को सीमित नहीं कर सकते, तो फिर तो मतलब सीमित हो जाएगा अर्थ यदि कोई एक ही, वो तो व्यापक रखने के लिए ऐसे सब व्याख्याकार अलग अलग कर रहे हैं, व्यापक तो होने चाहिए अनंता भाई वेदा, लेकिन व्यापक की भी तो कोई नियम तो होना चाहिए वहां पर, या तो स्वच्छंद रूप से आप कुछ भी अर्थ कर दो उसका। ये तो ये भी बता रहे हैं ना कि प्रकरण सैव तु निर्ब्रुयात, माने प्रकरण से ही हमें अर्थ देखना चाहिए, नैक पदम निर्ब्रुयात, नैक पदानी निर्ब्रुयात, माने एक पद या एक मंत्र, मान लीजिए तीन मंत्र हैं, उनमें से एक मंत्र को पकड़ करके हमने एक अलग अर्थ कर डाला जी, तो वो तो ठीक न्याय नहीं होगा, या किसी एक मंत्र में से एक पद को लेकर के अलग अर्थ कर डाला तो भी न्याय नहीं होगा जी। तो वो ये कह रहे हैं कि प्रकरण सहित तो निर्ब्रुयात, प्रकरण को अर्थ की प्रक्रिया कैसे जाने उसके नियम है जी। अब निरुक्त को पढ़ के भी तो उच्छृंखल होते ही है जी जी, निरुक्तकार ने तो अर्थ के अनुसार शब्द का अर्थ निश्चय करके फिर निर्वचन किए जी, वो व्यक्ति क्या करने लगते हैं निरुक्त वाले, कोई शब्द मिला अब उसका जो उनकी बुद्धि में जैसी कुशलता है उसके अनुसार से एक एक वर्ण का अर्थ निकाल लिया, अब उसको वहां पर घटाते हैं जी, जो कि निरुक्तकार का तात्पर्य ही नहीं है जी। अधिकतर निरुक्त वाले ऐसे ही करते हैं, जब निरुक्त पढ़ करके वेदार्थ करते हैं तो अर्थ की परीक्षा में नहीं जाएंगे वो जी, वो ऐसे विवेचना करेंगे निर्वचन की और उसके अनुसार अर्थ वहां घटाने का प्रयास करेंगे जी। इसलिए भिन्नता है, और अर्थ तक जानने के लिए तो फिर अलग चीज है, वो तो मीमांसा का क्षेत्र हो गया, ये मीमांसा की महत्ता है कि हम पहले अर्थ को देखें, संकेत ये भी वही कर रहे हैं, संकेत मीमांसा वाले भी वही कर रहे हैं। तो अश्व नामानी उत्तराणी षड्विंशति तेषाम अष्ट उत्तराणी बहुवत, उनमें आठ जो हैं वो बहुवचन में प्रयोग होते हैं, बहुवत मानी बहुवचनांत प्रयोग हैं, अंतिम जो आठ हैं, अश्व के जो नाम हैं अंतिम आठ कहां से लेकर 19 से अव्यथया सेना स सुपर्णा पतंगा नर भार्याणाम हंसा स अश्व, ये बहुवचनांत प्रयुक्त होते हैं ऐसे बता दिया। अश्व कैसे बनता है? अश्नुते अध्वानमिति वा महासनो भवति इति वा। अश्व को अश्व क्यों कहते हैं? कि ये रास्ते को व्याप्त करता है, मार्ग को व्याप्त करता है। अश्व का सूर्य भी हो जाएगा इस निर्वचन के आधार पर, इस अनंत आकाश को व्याप्त करता है। महाशनो भवति, प्रतीयमान अर्थ को लेकर के भी निर्वचन होता है, माने आकाश में व्याप्त करता है आकाश को, वो माने व्याप्त करना तो एक ये होता है कि जो से उसकी जो प्रकाश रश्मियां पूरे आकाश को ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए हैं, इसलिए अश्व। और अश्व का अर्थ ईश्वर भी हो जाएगा, क्योंकि वो इस पूरे इस विश्व ब्रह्मांड को उसने भी व्याप्त किया है। और ये घोड़ा भी अश्व हो जाएगा, और कभी राजा भी अश्व हो सकता है, यदि वो प्रसंग के अनुसार वो अर्थ पूरे मंत्र का बैठता है। तो महाशनो भवति, एक दूसरा निर्वचन दिया कि ये बहुत खाने वाला होता है। महाशनो भवति, घोड़ा खाता है खूब। तत्र दधिक्रा इत्येतद्, इन अश्व नामों में एक दधिक्रा शब्द भी आता है, इसके निर्वचन दिखा रहे हैं। दधत क्रामति इति वा, दधि शब्द माने धारण करता हुआ, और क्रामति आगे, जैसे ही सवार को धारण करता है वो चल पड़ता है। या दधत क्रंदति, सवार को बिठला करके बोलने लगता है, हिनहनाता है। दधदाकारी भवति, जैसे सवार को धारण करता है तो उसका आकार कुछ अलग प्रकार का दिखता है, बीच में से लचक और गर्दन को ऊपर उठा लेता है। दधदाकारी विशेष आकारी, धारण करके सवार को विशेष आकार वाला हो जाता है। तस्य अश्ववत देवतावत से निगमा भवन्ति, तो उस दधिक्रा के अश्व अर्थ वाले और देवता अर्थ वाले दोनों प्रकार के मंत्र पाए जाते हैं। अश्ववत और देवतावत से निगमा भवन्ति, देवता के अश्व का देवतावाची अर्थ में भी प्रयोग होता है, माने मंत्र का देवता। और उस दधिक्रा के, दधिक्रा शब्द के कह रहे हैं तस्य माने उस दधिक्रा शब्द के अश्ववत, अश्व अर्थ में प्रयोग होता है और देवता अर्थ में भी प्रयोग होता है। वो देवता किस देवता के रूप में प्रयोग होता है ये तो यहां नहीं दिया, पर देवता के रूप में भी प्रयोग होता है। यद देवतावत तदुपृष्टाद व्याख्या श्यामा, दैवत कांड में उसकी व्याख्या करेंगे दधिक्रा की। एक विशेष मध्यम स्थानीय देवता है, प्रकरण चलता है आगे। तो अश्व के अर्थ में तो यहां पर हम प्रयोग करके दिखा रहे हैं, और देवतावत माने मध्यम स्थानीय देवता के रूप में वहां पर 10वें कांड के 19वें उसमें 19वें खंड में आएगा। तो अथेतद अश्ववत, ये अश्व वाला वर्णन सुन लीजिए। उतस्य वाजी क्षिपणिम तुरण्यति ग्रीवायाम बद्धो अपि कक्ष आसनी, माने वो से माने त्यत शब्द का से रूप है। ये जो त्यत शब्द होता है सर्वनाम शब्द है, इसका से बन जाता है, तदुसावनं तेविस्त को स हो जाता है, और यदादि नामा आदि होकर के जैसे तद शब्द से स बनता है, तो इसी तरह त्यत का से बनता है। उतस्य वाजी क्षिपणिम तुरण्यति, वाजी माने वेगवान जो घोड़ा है, क्षिपणिम तुरण्यति ग्रीवायाम बद्ध अपि कक्षे आसनी, तीन दे दिए ग्रीवा में और कक्षे सप्तमी है, ये कक्षे और आसनी मुख में। आसन शब्द, आस्य शब्द का आसन अर्थ होता है, आदेश होता है। आस्य शब्द को आसन आदेश हो गया सप्तमी के एक वचन में, गी विभक्ति है, गी आसनी। अलोपोना लोप प्राप्त है, लेकिन यहां पर क्या कहना पड़ेगा? विभाषा गीष्यो, गी विभक्ति में विकल्प से लोप होता है, आस्य को आसन आदेश हो जाता है। पाग्राधमा सूत्र में भी पढ़ा हुआ शायद ना, पाग्राधमा स्थामना दान, नहीं नहीं वो पदन्नो मास रिन्निसन यूसन दोसन या कहीं छकन उदन नासे, तो आस्य शब्द भी उसमें पड़ा है, उसको आसन आदेश हो जाता है। तो उतस्य वाजिम क्षिपणिम तुरण्यति। देखिये ग्रीवा में कक्ष में और आसन मुख में बंधा हुआ ये जो वाजी है क्षिपणिम तुरण्यति, ये इसको क्षिपणी तो वो होती है ना चाबुक, चाबुक लगते ही दौड़ने लगता है, तुरण्यति वेगवान हो जाता है। क्रतुम दधिक्रा अनुसंत वित्वत पथाम अंकासी अनवापनी फणत, और दौड़ने लगता है और आगे कह रहे हैं दधिक्रा क्रतुम अनुसंत वित्वत, ये सवार को दधिक्रा सवार को धारण करके करने वाला क्रतुम अनुसंत वित्वत ऐसे कार्य कर रहा है कि जैसे कि फैल जाता है। क्रतुम अनुसंत वित्वत मानी कर्म में खूब फैल जाता है, और प्रथम अंकासी रास्तों के जो कुटिल स्थान है मार्ग हैं उनमें भी जो है बढ़ता चला जाता है। तो यहां आचार्य यास कहते हैं अपिस वाजी वेजनवान क्षेपणम अनु तूर्णम अनुष्णते अध्वानम, ये जो वेगवान वाजी है क्षेपणम अनु, क्षिपणिम का अर्थ कर दिया क्षेपणम अनु, जैसे ही इसको वो प्रेरणा मिलती है चाबुक के साथ ही क्या करता है तूर्णम अश्नुते अध्वानम, मार्ग पर शीघ्रता से गति करता है। ग्रीवायाम बद्धा, ग्रीवा में बंधा हुआ, ग्रीवा क्यों कहती है तीन कारणों से ग्रीवा को, ग्रीवा कहते हैं गिरतेरवा ग्रीणातेरवा गृहतेरवा। ग्रीवा को ग्रीवा क्यों कहते हैं तो बोले कि एक तो इससे निगला जाता है ग्रीणातेरवा, या फिर ये शब्द करता है, या गृहतेरवा ये जो है इसको ग्रह धातु से बना सकते हैं कि इसको पकड़ने में सुविधा रहती है उसके बाल वगैरह जब बैठते हैं, या उसको बांधने उसको ग्रीवा में बांधते ही हैं। तो गृहतेरवा अपि कक्षे आसनीति व्याख्यातम, कक्ष और आसन शब्द का व्याख्या हो चुकी है पहले, आस्य पद की व्याख्या से ही आसन की समझ लो ऐसे कहना चाह रहे हैं। यह तो लिखा है देखो, नहीं वो ग्रीवायाम यहाँ पर जो कहा है ग्रीवायाम बद्धापि कक्ष आसनी, उसके वो मोरा ओरा तो डालते हैं ना बैठते समय पकड़ते हैं, हाँ तो बस हो गया कुछ भी आंशिक रूप से घट गया, तो जब गिरने लगते हैं तो ही पकड़ लेते हैं, गिरने में भी पकड़ते हैं जी। और देखो कब कब पकड़ते हैं, ग्रीवायाम बद्धो अपि कक्ष आसनी क्रतुम दधिक्रा अनुसंत वित्वत, इसको दिखा रहे हैं क्रतुम दधिक्रा, क्रतु का अर्थ कर्म होता है प्रज्ञा होता है, तो क्रतुम दधिक्रा कार्य और प्रज्ञा माने दौड़ने के कर्म और उसका जो कौशल है, प्रज्ञा का अर्थ है यहाँ पर उसका जो कौशल है उसको अनुसंत वित्वत ये विस्तार देता है। क्रतुम दधिक्रा अनुसंत वित्वत, दधिक्रा शब्द का अर्थ है यहाँ पर दधिक्रा शब्द का अर्थ होगा सवार को धारण करने वाला, ये जो दौड़ने वाला घोड़ा है ना दधिक्रा, क्रतुम अनुसंत वित्वत कार्य को या अपने उस कौशल को फैलाता है अनुसंत वित्व, अनु और सम दो उपसर्ग हैं। और यहां पर एक वो चंद्रमणि जी ने वो दिया है एक प्रकृत्यंता सनंतश्च यंगंता यंगलुगेव च अण्यंतोण्यंत सनंतश्च षड विदो धातु रुच्यते, छह प्रकार की धातु बताई। तो यहां पर लिखा है तनोते पूर्वया प्रकृत्या अनु सम दो उपसर्ग है, तनु विस्तारे धातु है और इससे पूर्वया प्रकृत्या अनु तवित्वत, तवित्वत क्या क्या करना पड़ेगा इसमें जो परिवर्तन अपेक्षित है, पूर्व या प्रकृतिया निगमा, पूर्व प्रकृति से ये निगम है, पूर्व प्रकृति का अर्थ है सनंत यंगंत आदि को छोड़कर जो मूल धातु है उसका ये प्रयोग है अनुसंतवित्वत, अनु और संपूर्वक तन धातु है तो तवित्वत न को वह हो गया, तवि और ई और ये आगम हो गया तवित्वत, इतना सारा आगम होना पड़ेगा, इसको आगम करना पड़ेगा और न के स्थान में वह आदेश करना होगा तन धातु। हाँ जी, घोड़े को क्या कह दिया, नारा वो तो आगे बढ़ता है ना। तो अनुसंतवित्वत ये पूर्व या प्रकृतिया निगम, पूर्व प्रकृति से ये निगम होता है, प्रयोग होता है। प्रथाम अंकासी प्रथाम विसर्गे, नहीं प्रथाम कुटिलानी, अंकासी का अर्थ है कुटिलानी। पंथा पततेर वा पद्यतेर वा पंथतेर वा, पंथा को पंथा क्यों कहते हैं कि ये जो है इसके ऊपर गति करते हैं। पत और पद धातु तो समानार्थक ही हैं, पत धातु और पद धातु तो समानार्थक ही हैं, और तीसरी धातु पंथ धातु दी है इन्होंने। पंथ धातु का क्या अर्थ है, हाँ? तीन धातु दी है ना, पततेरवा पद्यतेरवा पंथतेरवा पथिगतो, हाँ ठीक है। तो गत्यर्थक ही है तीनों धातु, तीनों से बना सकते हैं। दैसे बनाएंगे तो भी थे परिणाम करना पड़ेगा, तैसे बनाएंगे तो भी परिवर्तन करना पड़ेगा, पंथ से कम परिवर्तन करना पड़ेगा। अंक जो है अंशु धातु से बनता है, आपनी फणत फणते चरकरी चरकरीत वृत्तम, फण धातु से यंगलुगंत का रूप है। पाणिनि ने भी चरकरीत को वो माना है, चरकरीत शब्द को पाणिनि ने भी यंगलुक के लिए प्रयोग किया है। आपनी फणत आंग पूर्वक दा धरती दर धरसी दर धरती उसमें पनी फणत शब्द आया है, तो फण धातु का रूप है ये, यंग लुगंत का रूप। तो उसको इन्होंने दिखा दिया कि ये जो है पथाम अंकासी, मार्गों के जो कुटिल स्थल हैं, अंकासी कुटिल स्थलों को कुटिलानी बहुवचन का रूप है अंकासी, पथाम अंकासी कुटिल स्थानानी आपनी फड़त पार कर जाता है। चरकरित पाणिनि ने भी यंगलुगंत की संज्ञा रखी है, अदादिगण में प्रयोग किया है। दस उत्तराणी आदिष्टोप योजनानी त्याचक्षते सहचर्य जयनाय, निरुक्त में पड़े हुए अगले दस नाम वैदिक साहित्य में आदिष्ट माने निर्दिष्ट विशेष देवताओं के साथ उनके वाहन के रूप में जुड़ने वाले हैं। विशेष वाहन और अश्वों के नाम हैं। वेदज लोग साहचर्य ज्ञान के लिए ऐसा कहते हैं, एक एक के ज्ञान से साहचर्य के द्वारा दूसरे का ज्ञान हो जाता है। जैसे हरि आएगा तो इंद्र का ज्ञान, या इंद्र के हरि, इंद्र आ गया तो उसके जो दो घोड़े हैं द्विवचन में ही प्रयोग होता है हरि। जब इंद्र का अर्थ आत्मा है तो हरि क्या होंगे, ज्ञान और कर्म हो जाएंगे। तो इस तरह से देखना होगा, सूर्य यदि इंद्र है तो फिर उसके भी हरि देखने होंगे। रोहितो अग्नि, अग्नि का जो घोड़े हैं वो रोहित माने गए हैं, लपटे उसकी लाल होती है, बहुवचनांत शब्द है ये, रोहित नहीं एक वचनांत है। रोहितो अग्नि, रोहित अग्नि एक वचनांत है, हरिता आदित्य से ये तकारांत है, हरित हरित शब्द तकारांत है। 243 पेज पर अच्छा जी इसमें विशेष देवताओं के वाहनों के दस नाम ये दिए हैं जी। तो इसमें तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हैं हरित तकारांत है, रोहित तकारांत है। रासभो अश्विनो, जो अश्वी देवता है रासभ ये द्विवचनांत है, अजा पूषणा ये बहुवचनांत है। अजा पूषा के अजा घोड़े हैं, और मरुतों के प्रशिति घोड़े हैं, गायों के अरुण्यहा नहीं अरुण्या गावा उषाम, उषा के घोड़े हैं लाल गायें लाल किरणें, स्यावा सवितु और सविता के स्यावा ये भी बहुवचनांत है, श्याम को ही स्यावा कह रहे हैं। सविता का जो घोड़े हैं वो श्याम हैं, चमकते हुए थोड़ा घन श्याम जैसे होता है ना, स्याव माने श्याम। विश्वरूपा बृहस्पति, बृहस्पति के विश्वरूप और नियतो वायु, वायु के नियुत, ये भी तकारांत शब्द है नियुत। तो ये बताए हैं ज्वलती कर्माणा उत्तरे धातु एकादश, आगे जो है 11 धातुएं ज्वलती अर्थ वाली हैं। तावंते उत्तराणी ज्वलतो नाम ध्यानी, उतने ही 11 शब्द अग्नि के वाचक हैं, ज्वलित के वाचक हैं, दीप्ति के वाचक हैं, ज्वलता मानी दीप्ति के वाचक हैं। शेष चर्चा हम आगे करते हैं। ओ शांति शांति शांति। गुरुभ्यो नमः। Thank you.